Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, abdestsiz namaz makbul değil. Bununla ilgili bir hadis okuyacağım. Hazreti Enes radıyallahu teala an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Allah temizlik olmadan namazı, çalınan maldan da sadakayı kabul etmez. Zevaid isimli kitabında bu hadisin Enes'in isnadıyla zayıf olduğunu kaydeder. Yani zayıf bir rivayetle bu hadis efendim kayıt altına alınmıştır. Bunun kaynağı Kutub-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi cilt 16 sayfa 556-557. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.